który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Była nominacja, Oscara nie ma. Twórcy Bożego Ciała wracają z USA bez statuetki. Parlament Europejski zbierze się w nowym składzie, już bez Brytyjczyków. Do Chin jadą eksperci WHO, mają pomóc w ocenie sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Boże Ciało bez Oscara. Polski film przegrał z koreańskim Pasożytem. Obraz Bong Joon-ho zdobył 4 statuetki, w tym za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy film roku. Cieszę się z samej nominacji, mówiła po gali rozdania Oscarów Eliza Rycembel, która zagrała w Bożym Ciele. Samo to, że jesteśmy tutaj i jesteśmy tak daleko, jakkolwiek to brzmi, to naprawdę szczerze, ja się z tego bardzo cieszę. Nie miało to dla mnie znaczenia, czy zdobędziemy Oscara, czy nie zdobędziemy. Gdybyśmy go zdobyli, to byłoby to bardzo miłe, ale prawda jest taka, że już sama nominacja jest czymś tak wspaniałym i wyróżniającym i to, że jesteśmy nominowani, byliśmy nominowani w kategorii, w której zwycięzcą został reżyser filmu Parasite, który zdobył 4 jeszcze inne nagrody, jest jakimś ogromnym wyróżnieniem. Nie czujemy się przegrani, dodaje Tomasz Ziętek, który także zagrał u Jana Komasy. Spodziewaliśmy się takiego przebiegu wieczoru na pewno. Mam na myśli tutaj zwycięstwo tak druzgocące filmu Parasite. No można powiedzieć, olbrzymia duma i radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tak historycznym momencie, w tak historycznej edycji Oscarów. Oscar dla najlepszego aktora przypadł Joaquinowi Phoenixowi za rolę w filmie Joker. Statuetkę dla najlepszej aktorki odebrała Renée Zellweger za rolę w filmie Judy. Największym przegranym jest Irlandczyk Martina Scorsese, który nie otrzymał żadnej nagrody. Sejm w tym tygodniu ma przyjąć nowelizację ustawy o działach administracji państwowej, zapowiada w programie Trzecim Polskiego Radia Michał Woś, który wkrótce obejmie tekę ministra środowiska. W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizację. Zakłada ona wyodrębnienie 2 nowych działów administracji rządowej, aktywów państwowych i klimatu. Michał Woś stwierdził na naszej antenie, że rząd spodziewał się takiego posunięcia ze strony Izby Wyższej. Zakładaliśmy, że Senat postąpi w ten sposób, więc w harmonogramie było uwzględnione nawet trochę dłużej, bo 30 dni na Senat, natomiast Senat się szybciej zajął ustawą, dzięki czemu na najbliższym Sejmie już ostatecznie ustawa będzie podjęta i trafi do pana prezydenta do podpisu. Czyli teraz w tym tygodniu, tak? Jestem o tym przekonany, tak. Natomiast później pan prezydent ma konstytucyjne 21 dni na podpis i 7 dni od ogłoszenia do wejścia jej w życie. Posłowie zbierają się w środę. A w Strasburgu pierwsza sesja Europarlamentu bez Brytyjczyków. Więcej o tym posiedzeniu Karol Surówka. Odejście Brytyjczyków bez wątpienia zmieni Parlament Europejski i nie chodzi tu tylko o usunięcie flag Zjednoczonego Królestwa. Część z 73 brytyjskich europosłów wyróżniała się w czasie debat. Szczególnie brexitowcy chętnie wdawali się w pojedynki słowne. Grazie, we're off. Polska w związku z brexitem zyska jednego europosła. Dodatkowy 52 mandat przypadł Dominikowi Tarczyńskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Parlament Europejski w nowym kształcie będzie w tym tygodniu dyskutował m.in. o dalszych relacjach z Wielką Brytanią, ale też o rozwoju sztucznej inteligencji oraz o usprawnieniu procesu przyłączania nowych krajów do Unii. W szczególności chodzi tu o Bałkany Zachodnie. Do porządku obrad dodany został również temat praworządności w Polsce. Według liberałów ostatnia reforma sądownictwa zagraża niezależności sędziów. Konserwatyści są zdania, że instytucje europejskie bezprawnie próbują ingerować w przepisy, które obowiązują również w innych krajach europejskich. Karol Surówka, Polskie Radio. Zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w drodze do Chin. Na miejscu ma pomóc w ocenie sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Tymczasem szef WHO w mediach społecznościowych ostrzegł, że wykryte dotychczas przypadki zakażenia patogenem wśród osób, które nie były w Chinach, mogą być wierzchołkiem góry lodowej. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na swoim koncie w jednym z mediów społecznościowych zaapelował przede wszystkim o zachowanie spokoju w obliczu epidemii. Powtórzył też apel do rządów wszystkich państw, aby niezwłocznie przekazywać WHO dane epidemiologiczne. Zwrócił on jednak także uwagę na stwierdzane w ostatnich dniach przypadki zarażenia koronawirusem u osób, które nie były w ostatnim czasie w Chinach. W jego opinii wykrycie niewielkiej liczby przypadków może wskazywać na szerszą transmisję w innych krajach. Dodał, że mogą one być wierzchołkiem góry lodowej. W Chinach pracę rozpocząć ma zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Epidemiolodzy mają wesprzeć chińskie władze w działaniach na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. To bardzo przyjemna niespodzianka. Nasi hokeiści 3-2 pokonali na Kaukazie wyżej notowany Kazachstan i wygrali turniej prekwalifikacyjny do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Pierwsze skrzypce we wczorajszym spotkaniu grał bramkarz naszej kadry, Amerykanin z polskim paszportem John Murray. W takich właśnie meczach, gdy gra się ze zdecydowanie lepszym rywalem, to w hokeju bardzo ważna jest postać tego bramkarza, bo bramkarz jest w stanie przeważyć szale zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę i ten mecz Johna był naprawdę nam bardzo potrzebny, taka jego dyspozycja. Mówił napastnik reprezentacji Polski Filip Komorski. To niestety nie koniec olimpijskich eliminacji. Ostatni i najtrudniejszy etap zaplanowano na sierpień. W kraju znów kopią w PKO Ekstraklasie. Ostatni w tabeli ŁKS przyjechał do lidera z Warszawy i prowadził po golu Łukasza Piątka. Na pewno jakiś taki dodatkowy smaczek, aczkolwiek w naszej sytuacji punktowej bardziej cieszyłbym się z punktów niż z bramki. Wypowiedź strzelca gola dla gości sugeruje kiepski z ich perspektywy finał spotkania w Warszawie. Rzeczywiście Legia wzięła się w końcówce w garści i zwyciężyła 3-2. Piast 2-0 grał w Gliwicach Zagłębie, a Wisła przegrała w Płocku 2-3 z Pogonią, mimo że do 77 minuty spotkania prowadziła 2-0. Za granicą kolejny gol Arkadiusza Milika, na który warto zerknąć w sieci, to nie ze względu na jego atrakcję. Gol, który nic nie dał Napoli. Przegrało ze słabiutkim Lecce i to u siebie 2-3. 4-2 Inter odprawił Milan w derbach Mediolanu i wrócił na pozycję lidera Serie A, korzystając z wpadki Juventusu w Weronie. W Niemczech z dużej chmury mały deszcz. Bayern grał w Monachium w meczu na szczycie. Zerbe Lipski zremisował 0-0. W Hiszpanii Real wypunktował w stolicy prowincji Navarra Osasunę 4-1. Barcelona z trudem 3-2 w stolicy Andaluzji Betis. A w Anglii Orkan Kiara uniemożliwił rozegranie spotkania Manchester City z West Hamem. Ten sam Orkan, zwany w Niemczech pieszczotliwie Sabine, pokrzyżował plan organizatorom Pucharu Świata w skokach Willingen. W sporcie nie dla ludzi przesadnie szczupłych, lecz wysokich. Werwa Warszawa do jednego pokonała przed własną publicznością Indykpol AZS Olsztyn, notując 18 wygraną w 19 kolejce rozgrywek siatkarskiej plus ligi. Wygraną przypłaconą kontuzją mocnego punktu lidera tabeli Bartosza Kwolka wspomina o niej przyjmujący Werwę Igor Grobelny. Pierwsze dwa sety fajnie nam szły. Trzeci set zaczynamy słabo i no jeszcze szkoda, właśnie kontuzję złapał Kwolek. Na pewno to był szok dla nas taki troszeczkę, że coś mu się stało. No i zobaczymy na jak długo. Mam nadzieję, że to tylko jakieś tam chwilowe było, może bardziej taki strach, że coś sobie zrobił niż naprawdę coś tam się stało. W innym wczorajszym spotkaniu PGS Kra Bełchatów przegrała niespodziewanie 1-3 w Suwałkach ze Ślepskiem, przerywając serię 10 wygranych z rzędu. Na zakończenie zaproszenie na jutrzejszy pełen gwiazd światowej lekkiej atletyki Meeting Orlen Cup do Łodzi. W konkursie pchnięcia kulą wystąpi były halowy mistrz Europy Konrad Bukowiecki. Sezon halowy jest bardzo krótki, więc tak naprawdę każdy start jest dla nas ważny. A w Łodzi bardzo lubię startować. Wygrałem bodajże już 2 edycje tego meetingu, więc fajnie będzie tam wrócić. Zawsze na trybunach jest bardzo dużo moich przyjaciół, moja rodzina. Także mam nadzieję, że kibice licznie przybędą do Atlas Areny i będą nam pomagać. Orlen Cup w łódzkiej Atlas Arenie jutro. W kasach zostały ostatnie bilety. Warto się pośpieszyć, bo spore emocje gwarantowane. O innych sportowych po 17 w kolejnym serwisie opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. W górach będzie padał śnieg. W całym kraju silny wiatr. W centrum na zachodzie i południu lokalnie do 100 km na godzinę. Na Podkarpaciu i południu Śląska Opolskiego do 110. Dziś maksymalnie od 6 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy ekspres i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Wybierasz sportową elegancję? czy styl uliczny. Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW serii 3 już za 1250 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 13 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Już prawie 11 minut po 9. Do południa. Richard Marx, Front Row Seat. Pozdrowienia dla tych, którzy za kierownicą i za tych, którzy już w pracy. Tak, ciśnienie leży na podłodze. Mamy nadzieję, że coś uda się z tym zrobić. Port miłośny, zawsze dobrze. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmecko, Marek Niedźwiecki. Witamy do południa. Co dzisiaj u nas? Będziemy mieli zaproszenia na koncert Markana Piórkowskiego, ale to o tym potem. Informator ekonomiczny za kwadrans, Patrycjusz Wyżga i Paweł Rochowicz. Po 10 płyta tygodnia Machiavelli, Jerzego Wasowskiego, Antoniego Marianowicza i Ryszarda Marka Grońskiego. To już o tym słyszeli Państwo w muzycznym rozkładzie jazdy. Fajny film, nie może być dziś inaczej. Jakub Socha, krytyk filmowy, będzie gościem Ryszarda. No i oczywiście Oscary 2020. Piosenka dnia Sosnowski dalej. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń o 11.30. Potęga niedoskonałości. Taki jest temat. No, to na dzisiaj bardzo dobry. Mimo wszystko życzymy Państwu dużo uśmiechu i dobrego dnia. Polecam jeszcze naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Pięknie. Dziś na plaży pada śnieg.

Czuję, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu zwykle o tej porze dzisiaj nie będzie inaczej. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. Oskarowa noc. Zerkam, Pan wyspany raczej, Panie Pawle, czyli nie śledził Pan na bieżąco werdyktów jury Akademii Amerykańskiej. No, aż takim pasjonatem to nie jestem. Ale dzisiaj sporo o tym mówimy. My też przeliczamy to na pieniądze, jak to w Informatorze. Otóż w 2019 roku, proszę Państwa, polskie kina zgromadziły ponad 60 milionów widzów. Łączny dochód ze sprzedaży biletów imponujący. 1 130 000 000 złotych i było na co chodzić do kina, panie Pawle, bo w ubiegłym roku do polskich kin trafiło niesamowita liczba. 1108 premier, proszę sobie wyobrazić. I to pewnie dobrych premier, przyciągających oko, tak? Ja wczoraj wieczorem tutaj w Trójce słuchałem takiej dyskusji, gdzie mówiło się, że w latach 80. w polskim kinie zaczęła być eksponowana golizna, ale nie dlatego, że Polacy szczególnie za nią zatęsknili, tylko dlatego, żeby filmy zaczęły zarabiać. Już tam ktoś rynkowo zaczął myśleć jeszcze w 80. latach, prawda? No, a tutaj rzeczywiście mieliśmy parę premier, może bez wielkiej golizny, ale na przykład z Sutanną. Tak. Na przykład, no Claire zdaje się, że tam miliony widzów zgromadził. Oglądały się rzeczywiście i to jest bardzo ciekawe i bardzo dobre chyba dla polskiego przemysłu filmowego, że Polacy chętnie chodzą na polskie kino. No oczywiście, bardzo dobrze. Przy czym, jak już mówimy o wynikach kin, to już nie tylko chodzi o to, co na ekranie, ale tak spójrzmy szczerze, jak pójdziemy do kina, zwłaszcza do multiplexu, to się wydaje pieniądze już chyba więcej niż na bilet wydamy na ten popcorn, napoje i różne maskotki. Praca blisko domu albo w domu mocno zyskuje na atrakcyjności. Czytam w Rzeczpospolitej. Kandydaci zwracają coraz większą uwagę na lokalizację zakładu i biura. Zarobki nie zawsze decydują o przyjęciu oferty. I to jest bardzo interesujące. Panu się kiedyś marzyła praca za rogiem? No, jak byłem mały, to za rogiem był taki zakład ślusarski, gdzie tam iskry leciały takie. Spektakularne to było. Ojejku, no i w ogóle wszystko fajnie tak wyglądało, choć był niesamowity bałagan. Zakład należał do znajomych moich rodziców i jak tam poszedłem, to różne metalowe rzeczy zawsze ukradkiem sobie wynosiłem. Ale tak poważnie, to wygodne to jest bardzo i zdarzało mi się, zdarza się nawet od czasu do czasu popracować z domu. Natomiast są pewne sytuacje, kiedy łącza internetowe, telefon nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Jeżeli mamy strategiczną naradę, i to mówię to nie tylko oczywiście o pracy mojej dziennikarskiej, ale to taki w biznesie bywa, strategiczna narada, gdzie no, trzeba być razem, aby dyskretnie o pewnych sprawach rozmawiać i to nawet nie chodzi o nieszczelność tych łączy internetowych, nie. Chodzi o pewną stworzenie pewnej atmosfery takiej, no, nastrojowej, no nie, ale takiej dość tajnej, gdzie strategiczne sprawy przekładalne na duże pieniądze trzeba omówić w czterech ścianach bezpośrednio. Czasami trzeba współpracownikom spojrzeć głęboko w oczy. W 2019 roku padł historyczny rekord utworzonych w Polsce spółek zagranicznych. Informuje Puls Biznesu, to prawie 9 tysięcy takich spółek powstało w ubiegłym roku i to jest o 12% więcej niż w 2018. Chce się zakładać biznes w Polsce? Jeżeli poczytamy tam trochę dalej, to się dowiemy, że najwięcej z tych spółek to zakładały osoby fizyczne ze wschodu, Ukraina, Białoruś, ale też Indie. Pakistan, trochę dalej. No i bardzo fajnie, jesteśmy widać otwartym krajem na inwestycje zagraniczne. Z tym, że tak, jeżeli patrzymy, no już szczerze, z punktu widzenia interesów całej gospodarki, to ja bym zamiast 100 spółek zakładanych przez Pakistańczyków do rozwożenia tajskiego jedzenia... Bo pan myśli, że to tego rodzaju biznes? Nie wiem, ale daję obrazowy przykład. Ja bym wolał 2 spółki dużych koncernów motoryzacyjnych, które zaczną tu budować, na przykład produkować samochody elektryczne. prawda? Albo zbudują nam nowoczesną farmę wiatrową. Inwestycja kapitału, no absolutnie nieporównywalna. Oczywiście, zgadza się. Przy czym też jak spojrzymy na te statystyki już napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych za ostatnie lata, to tutaj delikatnie mówiąc bywało różnie, bo były duże wahania. No miejmy nadzieję, że ta statystyka liczona już w pieniądzach, a nie liczbach zakładanych spółek też będzie wzrastała. Chiny są na nas wściekłe. Taki nagłówek widnieje na pierwszej stronie włoskiego dziennika La Repubblica. To dzisiejsze wydanie. Gazeta pisze o irytacji Pekinu w związku z wstrzymywaniem przez rząd w Rzymie ruchu lotniczego z Chinami z powodu epidemii koronawirusa. O różnych gospodarczych konsekwencjach koronawirusa, epidemii mówimy. Gazeta podkreśla, że włoski rząd jako jedyny w Europie podjął decyzję o zablokowaniu komunikacji lotniczej z Chinami, co podobno wywołało właśnie irytację władz w Pekinie. No i to ze względu na ekonomiczne konsekwencje tego kroku, to chyba trzeba przeliczyć na konkretne pieniądze, konkretne straty i brak konkretnych zysków epidemii, prawda? No być może jeszcze większa irytacja by była po drugiej stronie, gdyby jednak tych lotów nie wstrzymano i gdyby no, ktoś uznał, że no, jednak to nam szkodzi. Już od ładnych kilkunastu dni o tym rozmawiamy, że to jednak będzie miało przełożenie gospodarcze. Na razie ma, bo ci, którzy prowadzą interesy z Chinami, a mieszkają we Włoszech, no pewnie jak okrężną drogą tam docierają, jeżeli chcą bezpośrednio interesy prowadzić. I to jest to, panie redaktorze, o czym mówiliśmy wcześniej. W ogóle by nie było problemu, gdyby już całkowicie nam, nie wiem, holograficzne konferencje zastąpiły bezpośrednie spotkania. Ale najwyraźniej biznesmeni z Mediolanu czy Turynu chcą gdzieś tam jednak być w Szanghaju czy Pekinie osobiście. No i właśnie, polecą samolotem między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. To jest akurat bardzo popularny, proszę pana, kierunek Londyn-Nowy Jork. I proszę sobie wyobrazić, że przechodzący nad Wielką Brytanią sztorm spowodował oczywiście odwołanie kilkudziesięciu lotów British Airways, ale przy okazji pomógł samolotowi tej linii w pobiciu rekordu przelotu z Nowego Jorku właśnie do Londynu. 4 godziny 56 minut. I to jest o 80 minut krócej niż to wynikało z rozkładu. Samolot pędził z prędkością 1327 km na godzinę. I to jest nowy rekord. Że też mu skrzydeł nie urwało. Prawda? A lepiej by było, gdyby to był lot na przykład z Buenos Aires, bo to po hiszpańsku oznacza dobre wiatry. Natomiast ja czytałem kiedyś, jak wycofywano na dźwiękowce Concordy. W Financial Times napisał takie smętne pożegnanie i tam było mniej więcej napisane tak, że za ileś tam lat, jak już wynajdziecie cokolwiek tam będzie, będziecie chwalili, jaki to nowoczesny internet i tak dalej, to my wam odpowiemy, yes, but we had Concorde. No bo Concordy rzeczywiście latały w czasie 3 godzin na tej trasie. Ale były nieekologiczne, panie redaktorze. O tak, zdecydowanie. Hałasowały i truły. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję. Patrycja Wyszga, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 18 000 zł.

Cichutko śpiewał Marek Dyjak. Za 16 minut godzina 10, o tej porze jak zwykle w naszych poniedziałkowych spotkaniach. Cykl pod tytułem Tak Radio Grało dokładnie 40 lat temu. 1980 rok. Dzisiaj dwie radiowe piosenki. Najpierw Rush, a potem Genesis. We'll be right back. Tak, dwie latowe piosenki sprzed lat 40. Najpierw Rush, The Spirit of Radio, a potem Turn It On Again, zespół Genesis. Billie Eilish miała w nocy zaśpiewać temat do nowego Bonda, zaśpiewała Yesterday Beatlesów, zresztą ładnie. To sięgamy po bondowską klasykę do 10. Aha. Autopromocja. W stulecie zaślubin Polski z morzem w Filharmonika Szubskiej w Wejherowie polscy artyści z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej z Elbląga i Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie zaśpiewają utwory o tematyce morskiej. A nie wrócę mi szalem. Pierwsze morze dziecięce. Od pieśni wojów Galla Anonima po 10 w skali Beauforta Krzysztofa Klęczona. Transmisja na antenie Trójki już dziś kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy